اسی اعتبار سے وہ سارے جو ابتدائی چار مراحل تھے، دین کی دعوت، توحید، رسالت، آخرت کا ذہنوں میں راسخ ہو جانا، ایک جماعت کا تیار ہو جانا جو پوری طرح سمع و طاعت پر کاربند، جو حکم دیا جائے اس کے لیے آمادہ، اور تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ان انقلابیوں کی طرف سے اقدام نہ ہو کوئی، تو یہ تو ان کی انقلابیت کے پھر خلاف ہو جائے گا۔ طاقت اگر ہو گئی ہو، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ اور تمہارے پاس جو ہے معتد مقدار میں قوت جمع ہو جائے، تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ یہ تصادم اور یہ ٹکراؤ انقلاب کے لیے ناگزیر ہوتا